牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 و زور باشا. او زور کمی مابو. هر شبیه چوانه یکی. وای کرد که یوپی و هست کرد. کل هر کاتی که به اتوانه بی باتو اش کستی پی بینی. یوپی لو زور جگا ورانه نیا. که پش با پلان بستی با شرک کردن. اوش وای کرد که اکثر خب چه تو. بره و روی برواد. حال سانگاد نکه یوپی لشونی خوی بو. باوی که راز بو. سبارت باوی که هلی کی زور گوری لبردستان. بو او یوپی بی باتو لب شرک کردنه. اگر لشته که حالی کرد به تنیا اویا که یوپی او نازانه که شد راضی با کار و یت کشی شنی دوباره. دوام بر من هشتا اتوانم که بفرم هشتا تواو نبو بلا بلا سر خویو متمانه بخوبونه و شود گیش بکوتا یکی. ابید دل بیله برای او، ابر رو بر روی بیتو. او هیچ کیش نیه. او کمی سر لیوپیه شویانی و سر قالیه که. شود رزگاریه بی. دیوانم زنم چی ندازه؟ دوای اویل سر خوب و هات و هوش خوی. ناکل. بریاریه که خوی درخ. یوپی دیوارا ملیره مورا بویر های گمشا گرنگ نیا اما سرنج یوپی را کشو با مجاتوانم شود رزگار کم. برای زاکیا ایکالگو نیزانی کاتک با پری متمانه و او ناوی لدم درچو. ایکالگو لکاتک برای نهومی خواره و کوتره تا بشوین پالماو گره. برای دیکی زور گمانکانی ویلوین و پروفودای زیاد کرد. ناردنی مێشولەی ئاسمانی. ئیکالگۆ تەنها لە ڕێگەی ئەو زانیاریانەی کە پاڵم پیاوە ناسیوێتی، بەڵام ئەو زۆر سوور بوو لەسەرەوەی کە کۆشەکە جێنەهێڵێت تا ئیدۆزێتەوە. بەدڵنیایەوەم ڕزگاریەکەم، پاڵم هاوڕی هاوڕەکەمە، ئەمەش ئەیکاتە هاوڕی من، ئەو هاوڕێی منە. پاڵم سەرکێشی بە ژیانی خۆیە کرد. ئەم ڕاستیش وای کرد کە ڕێزی ئیکالگۆ بەدەست بێنێ. من لەبەر ئەرک و پابەندی ئەم کارە ناکەم. ئەمەوێ یارمەتی بەم، لەبەرەوەی کە من بڕیارم ماوە، یارمەتی بەم. ئەو بەرزکەرەوەی کە گرتیە بەر بەرەو ژێرزەمینەکەی هەبات و ئەوێ بە کامێرای چاودێری و پێوەرەکان ئامادەکراوە. پاش گەشتنی بە ژێرزەمینەکە، دڵنیایی لەوە کردەوە تا بزانێ ژوورەوە هیچ شتێکی لێ نییە پێش ئەوەی بەشێوەیەکی ئاسایی بگەڕێتەوە بۆ سەرەوە. بەڵام هەرجارە و تەنها یەک کەس ئەتوانێ بەو بەرزکەرەوەی بێتە سەرەوە. هەروەها پێویستە ژمارەی نهێنی چوونە ژوورەوە تۆمار بکەیت ئەو کاتە ئەتوانی بچیتە ژوورەوە. ئەو ژمارە نهێنەی کە پێگاتووە لە هەر ژمارە بەردەوامە گۆڕێت. هەروەها ئەشتوانرێ بەکاربێنرێ بۆ دیاریکردنی ناسنامەی ئەو کەسەی کە بەرزکەرەوەکەی بەکارێناوە. ئەگەر هاتوو باڵا و کێشی بەکارێنەرەکە هاوتای زانیارەکان نەبوو، ئەو کاتە هەر کە ژمارەی نهێنیەکەت تۆمار کرد، ڕاستە و خۆزەنگی ئاگادارکردنەوە لێیە و ئەو کاتە ئەو بەرزکەرەوەیە بێتە زیندان. هەر کە ژمارەیەکی هەڵە تۆمار کرا، زەنگەکە لێدرێت و هەموو دەرگاکان دائەخرێت. ئەگەر ژمارە هەڵەکە 3000 تۆمار کرا، ئەو کاتە ئاسایش ئاگادارەکان، ئەو کاتە بەرزکەرەوەکە پڕە بێت لە گازی خەولێخەر و ئەو تاوانبارە دەستگیرەکرێت و ئەشکەنجێدرێت. بە مانایەکی تر هەڵی سێیەم واتە مردن. تاوانبارەکە و هەڵگری ژمارە نهێنی ئەسڵیەکەش پێکەوە کوشرێن. کامەش وا ئەکات ژمارەی نهێنی تایبەتی کەسەکان هاوتایە بە نرخی ژیانی ئەو کەسە. تاکە هەڵگرانی ژمارە نهێنیەکان ئەو دوانەن کە ئەتوانن بەرزکەرەوەکە بەکاربێن بەبێ هیچ بەربەست و ئاستەنگێک. ئەو دوانەش بیزیف و مارکۆسن. ئەمەش لەبەرەوەی بەرزکەرەوەکە ڕێگەیەکی خۆشترە بۆ دزەپێکردنی زۆرێک شت لەوانەش مرۆڤەکان بە بەراوردکردن بە دەروازەی ئەمبارەکە کە لەلایەن سەربازەکانەوە پاسەوانیان ئەکرێت. ئەم بۆنە چییە؟ ئەوە فلاتەر لەناو مەیتخانە ئاژیاوە؟ هەروەها ئەشتوانم بۆنی پرۆ بکەم، مادام ئەو کۆتا کەس بوو کە پێش من لێرە بووە. کەوایە ئەو ئەی هەوار شتێکی تر هەیە، زۆر ترساوە. بۆنە پیسەکەی جەستەی فلاتەر چەند هێندە یارمەتی هەستەکانی ویلڤینی کرد بۆنی زیاتر بکەن. مادام پرۆ شوێنی فلاتەر کەوتووە بۆ ژێرزەمینەکە، دیاراو درکی بەهۆش کردووە کە فلاتەر ناوی بە ڕێزهاجیای بەکارێناوە. یا خۆت پرۆف و داش لەگەڵ ئەوە پلانی داناوە؟ کاتێک من چاودێری ئەو کەسە بێگانەیە مەکرد، پرۆ لە پشتەوە چاودێریە کردم. ئەگەر وای کردبێ، ئەگەر ئەو هاوبەشی کارەکانی ئەو کەسە بێگانەیە بێت، دڵنیام ئەو منی بینیوە کە تێبینی ڕەفتارە سەیرەکانی فلاتەرم کردووە. کەوایە ئەو یەکەم جار چۆتە خوارەوە. تا من بەرەو خوارەوە ڕاکێشێ، بەرەو داوەکەی خۆی. ئەی هەوار، ئەمە دەرفەتی منە. فلاتەر بە شەوێکی زۆر نامە ڕەفتاریە کرد. ئەگەر من وەک خاوەنی بۆمبەکە ڕادەستی بکەم ئەو کاتە، بیزیف قەرزاری منە بێت، ئەبێت چاکەکەم باتەوە. بیزیف، بیزیف لەکوێیە؟ ئەمە خراپە. ئەگەر هاتو ئەو لە ماوەی هێرشەکە بمری ئەو کاتە، پلانەکەم پوچەڵە بێتەوە. تۆ فلاتەر لەبیر خۆ بەرەوە، یەکەم جار پێویستە من بیزیف بدۆزمەوە. سلام با پیرا. زور گرناو من کارا کم لیره کتایی پیاد من هیشتی نازانم زیاد لو چالاکی که پیم دراو من ریگه دیم خود در انجام کانی او رو داو بزانی لجورو روین لجوروا؟ پاش او قصانی که کردی زینو دیار نمال ناو تاریکیه لو ماویا لنزیک پل دار ماوکانی جوری شهانه و ناکل خوی آشکرا کرد که اوش هنگاویگ بو که بشیگ نبول پلان سری شکا ملیارونو شوتیش جگل را گرتنی هناسی خویان نه نتوانی هیچش دیب کن نشانه با نشانه با من تیه گیشتم کوایا مشتایی تویا استا کاتیتی زیاد کردنی سود اوش مارکا زیادی کرد و هر شکانی من هیچ سودی کی نیل است. امشت چیه؟ رامکا، ولام بری وا. امشت چیه؟ من هرگز پر نالیم. ایگام جای نفر. اگر اتفاق بیزانی یکم جانوار دستگیرم که. ناکل ویستی بطنها خون شرکت لکل یوپیا من ناتوان مخنجرکانیم برکتیا پررم تابگا ملاحی او کوایا من ما دیکرایی کی نخیره و نهیواش روم تا پرزگاری لو برا اکسیجنم کم کپیا ماوا نابه لحوش خومچم اگر من لحوش خومچم او که تا هنری رفل سیاگان راوست همو بشگل زیانکان اجماره کرن او که تا یوپی یرشکات سروانی در بایا پیویستا من شرف کم من اشتا اتوانم شرف کم اشتا اتوانم بردوان با اشتا اتوانم بر دوام بم اتوانم بر دوام بم ناتوانم بیلیم ناتوانم بشود بلیم برداوام بلا شر کردن. چون که استا ایشی من یارم دیاری شد نیا ملکو بکاری نانی تو آناکا با بایرم دیانی اوانی در پیویست لجیانه بینی توا شد لجیانه بینی روا شد ممره ایره کسی لینیا هر به امنی مینه رو باوریایی و سیری دورو بره بکن اگر هاتو دستگیریش کرم هشتا هره توانم و خوام نشانم کل ریزی اوانم بلا رنگ او سر نگرید بپش بستن باوی کچام بیکوه پلان نمونه یکا لبرا بله چالاک کردن اوه بندین خانه دو کلاویه که موراوه امش مانه وایه که موراو پوف بره و جوری شهانه ارون ببی هیچ راوستانیک بمشتنها هرتنها گونو کلوه همینن لکوین گونو کلوه لکوین اوان بوکوه چون بوکوه ویلوید؟ آیا وار؟ ما بلا کردن نگل اما زور سخته اولا همیان گمان اویتره لنو رابرانی روکه هرکه گمانی بیبردی او کاته تامرده متمانو پینا کاته و من آن اناسم لیبرا چی بکم باش؟ باشا من راکم برو کیوه چیه بی اگر به همان ریگه چاور ریکم تا تیه فرید تاور را دیه نازی خوب را گرم نخیر نا لوزیاتر ناتوانم گشت با او بری پیویسته ناسم بمو خیره ناسم بگرمو با یک کهاتو زورش بخیرهی پلانی نمونه ای را گیره ایست آشال بشین چلق با با سادک استم باشته کرد دشمن هزکی ویلوین پیچوانی سرگشتی تایبتی خوی بویو و شوکی گورا بو چچی جی کاری گری کشنده پیاوی موشک او چیه لپشتی او بینه خوی عشر روا خود با دستو بو خود عشکنه کبوم من تاسیش برم اگر وانا کی من هیر شکم سی دو یک هرشتین کازی لبیانی او بخیالی خون بو ویلوین بو اوی پیاوی موشکی بکار بینه اما انجاقی دیاریه کرد ئازوق قەکەشی بە شێوی پرسیار یاخود فەرمان پڕکاتەوە. ئەگەر هاتوو کەسێک بە هەڵا وەڵامی یایەوە یاخود سەر پێچی کرد، هێرشەکە چالاگە بێت. لە کاتێکا وێلڤین تێبینی بوونی کەسێکی کرد، ملیۆن دەمێک بۆ ڕۆشت بوو. بۆیە ئەگەر هاتوو ملیۆن لە شوێنی خۆی بمایەتەوە، ئەو کاتە هێرشەکەی وێلڤین سەریەگرت. سەرەڕای ئەوەی ئامانجەکەی نەیتوانی خۆی ئاشکرا بکات، نەدۆزینەوەی ئامانجەکە هاوتای تایبەتمەندیەکانە بێت. بۆیە هێرشەکە شکستی خوارد. هەر کە موشەکەکە تەقێنرا، پیاوی موشەک شوێن ئامانجەکە ئەکەوێت تا ئی پێکێت. هیچ کەسێکیش ناتوانێت خۆی دەرباز بکات لەو هێرشە. بەڵام وێلڤین بۆی دەرکەوت کە تواناکەی سەر و سروش نییە. هێزەکەی ئەو تەنها کەرەستەیەکە و هیچی تر. بۆیە وێلڤین تەنانەت گومانی بە هێزەکەی خۆشیە برد کاتێک کە ئەو ئەیویست ببێتە پاشا لە پشتەوە، چونکە لەبەر ئەوەی پاشای ڕاستەقینە پێویستە بەردەوام گومانی هەبێت لە زۆر شت. کەوایە ئەوە بە خەیاڵی خۆم بووە؟ نا بۆستە، من بۆنی ئارەقی شڵەژانەکەم. تۆ ناتوانی فێڵ لە لووتم بکەی. کەسێک لێرەیە بووە، من دڵنیام لەوە. لەبەرەوەی من توانیم بۆ ماوەیەکی زۆر کەم هەستی پێ بکەم. دیارە ئەو زۆر کارامە بووە، بەکارهێنانی بۆنبڕی ئارەق مانای وایە ئەو زانیوێتی لەبارەی هەستی بۆنکردنی منەوە. ئەمە مانای ئەوەی خیانەتکارێکمان لە نێوانایە. کەسی تریش هەیە جگە لە فلاتەر؟ وەڵامەکە ڕەنگە بەڵێ بێ. ئەوەش کەسێکە کە من ئەیناسم، لەبەرەوەی کە بۆنەکەی خۆی ئەشارێتەوە. تۆ بڵێ ئەوە چیە بێ؟ ئەوە چیە کە ئێوێ شەڕم لەگەڵ بکات؟ چونکە لە هەر ساتێکا بێت ئەتوانێت لە ناوم بەرێ. ئەوە تۆ بڵی. من بەڕاستی ئەمەیەکە لەگەڵ مێریشی میرایە بمێنمەوە. بەڕاستی من ئێستا پێویستەکە بەشە بیزی فا بگەڕێم. وێلڤین لە کاتێکا گومانی بە ئامانجە تایبەتەکەی خۆیە برد، لەلایەکی ترەوە گۆن و کیلوە لە کۆتاییە توانیان نیەفێرپیتۆ بدۆزنەوە. ئامانجیشیان تەنها تۆڵەکردنەوەی کایتۆ بوو. 「不思議な夢から美を乗り出す」 距離痛い指で弾く恋が空に舞う僕は痛い